istina i sudbina. Reci šta ću ti ja, ispod paučine godina. Šta ti značim ja, ovakav, nikakav. Ja čovjek sa dva lica, ja muška kukavica, što nikad nisam smio da priznam, jesi li žena ili ljubavnica. Samo jedan će se vratiti.